verboden wapenbezit, bijna 20 jaar geleden. In de extra beveiligde inrichting Vught gooide ze haar leven om. Ze ging studeren en zette zich naar eigen zetten in voor de maatschappij. Na haar vrijlating ging ze veel naar lezingen. Daar ontmoette ze VVD-corrivé Frits Bolkestein, die haar mentor zou worden. Ze werd lid van de VVD, waar ze ook advieswerk voor ging doen als expert op het gebied van terrorisme, veiligheid en radicalisering. Eind vorig jaar werd ze uit de partij gezet omdat ze geld zou hebben ontfutseld van Frits Bolkestein en de partij in een negatief daglicht zou hebben gezet. Zelf ontkent ze. Ze is naar eigen zeggen door het bestuur van haar partij geslachtofferd na publieke druk van Geert Wilders. Ja, goedenavond, mevrouw Salen, hartelijk welkom. Ja, goedenavond. Fijn dat u er bent. Dank voor de uitnodiging. Ik ga het zo met u hebben over Frits Bolkestein, over uw VVD-lidmaatschap, over uw verleden. Maar eerst maar Geert Wilders. U heeft vandaag een open brief van 4 pagina's aan hem gepubliceerd. Wat bracht u tot deze stap? Van 3,5 pagina's. 3,5, sorry. Mijn brief is aan de heer Wilders gericht. En dat komt doordat de heer Wilders nu al sinds 2022... lawaai maakt over mijn persoon en mijn activiteiten binnen de VVD. En u dacht, het is tijd om terug te praten. En ik dacht, het is tijd om terug te praten. Ja. Hij heeft meerdere malen zijn zorgen uitgesproken over uw aanwezigheid in de Tweede Kamer en uw rol binnen de VVD. Laten we even luisteren. Er heeft hier verdomme een moslimterrorist rondgelopen, misschien nog steeds, die veroordeeld is en wiens organisatie mij wilde vermoorden. Soumaya Salah is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. Vanwege het lidmaatschap van een terroristische organisatie. Vanwege het bezit van een automatisch vuurwapen en een revolver. En nu is ze adviseur van de VVD van premier Rutte over nota bene nationale veiligheid. Zoiets verzin je toch niet? Zij heeft de rechtsstaat in de fik gestoken en de grondwet in stukken gehakt. En nu zit ze op het pluche bij de VVD. Ja, dat was Geert Wilders. U schrijft in uw brief: beste Geert, je verwijt de VVD mij toegang te geven tot de Tweede Kamer, waardoor jij je onveilig zou voelen, en dat ik jou had willen omleggen, dat is pertinent onjuist. Heeft u vaker gezegd? Wat maakt dat u denkt dat dit helpt? Om de feiten te benadrukken. Ja, in de richting van Geert Wilders. Dat is heel belangrijk, omdat namelijk rondom het debat, dus na 2022 is er ook een debat ontstaan in het publieke domein. Arena, in het publieke domein. En daar heeft men veel begrip voor zijn voor het lawaai dat hij heeft gemaakt. Ook ik zou het snappen als de heer Wilders zelf geen toegang zou hebben tot de commissie stiekem en tot de veiligheidsdiensten. Want als hij daadwerkelijk, als dit niet een politieke stok zou zijn geweest om de VVD ermee te slaan, en hij daadwerkelijk zich zorgen had gemaakt over zijn veiligheid, dan had hij zich kunnen richten tot de NCTV, tot de AIVD of de MIVD, en die zouden tegen hem kunnen zeggen: meneer Wilders, er is niks aan de hand. U hoeft niet te vrezen voor haar. Nee. U zegt uit het feit dat hij dat niet doet, maak ik op dat hij een stok zoekt om de VVD te slaan. Ja. Dat is uw perceptie van wat er gaande is. Dat is mijn perceptie en dat is ook wat ik heb gezien. En dat is buitengewoon spijtig. Want laten we wel wezen, de heer Wilders komt uit de VVD. En ik vind het heel jammer dat hij daar weg is gegaan. Anders hadden we samen kunnen optrekken. Ja. En was hij ook misschien niet geradicaliseerd. U zegt zelfs, de straf is uitgezeten. Dat hoofdstuk van bijna 2 decennia terug had ik er afgesloten. Ja. Maar als jij het wenselijk vindt om daar nog over te spreken, dan ben ik te alle tijden bereid om dat te doen, zodat we dit hoofdstuk samen kunnen afsluiten met een liberale groet, Soumaya Salah. U ziet hem als een geestverwant. Hij komt uit de VVD. Waar u ook in heeft gezeten. Waar ik ook in heb gezeten. En ik moet zeggen dat, laat wel wezen, de heer Wilders is de manier hoe hij rabiaat zijn ideeën over het voetlicht tracht te brengen en dergelijke. Dat is toch anders dan hoe ik dat doe. Ja, er zijn enorme verschillen. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat zijn zorgen over migratie en integratie, dat ik die wel deel. Ja, precies. Daar zit u op dezelfde lijn. Ja. U wilt in gesprek. Welk hoofdstuk wilt u samen met hem afsluiten? Ik zou met hem willen spreken over die periode. Over wat er toen gebeurd is. Over wat er toen is gebeurd. En hij mag mij alle vragen stellen. Want, want mijn zaak is namelijk, is op een gegeven moment een eigen leven gaan leiden. En ik zie ook dat men vervolgens gaat citeren uit de vonnis. Terwijl mijn zaak bevat ongeveer 160 pagina's aan papier. Heel uitgebreid. Wij gaan het daar straks over hebben. U zegt, ik zou er echt inhoudelijk met hem in gesprek willen om hem te overtuigen dat ik niet gevaarlijk ben. Ja. Ja. Ja, maar goed, het zou niet anders. Ja, goed, ik weet niet of hij ervan overtuigd is dat ik gevaarlijk ben. Ik denk namelijk dat het een toneelstuk was. Ja, dat is waar, u gelooft dat niet. Maar ik kan me ook maar voorstellen, hè. Ik bedoel, hij wordt al jarenlang zwaar zeker, beveiligd. Zeker, ik vind dat verschrikkelijk voor hem. Ja, en dan u bent inderdaad veroordeeld voor het lidmaatschap van een terroristische organisatie. Dat hij dan denkt, 1-1 is 2, ik ben in gevaar, snap ik wel. Nogmaals, hij had de dienst kunnen bellen. Ja, heeft hij niet gedaan. Heeft hij niet gedaan. Nee, helder. Hij is voorzitter van commissie Stiekem in de Tweede Kamer. Dus hij had ook gewoon prima toegang mogen krijgen, als ik daar toestemming voor geef, tot mijn dossier. U zegt hij heeft een ander motief. Dat was de brief van Wilders. Wat maakt dat u deze brief schrijft? Want u zit ook op een aantal andere plekken. U heeft in de Volkskrant uw verhaal gedaan. U bent op televisie geweest. U bent vanavond hier, waar die afspraak stond al veel langer, dus die liet u gewoon doorgaan. Maar welke strijd bent u aan het voeren? Nou ja, dit is geen strijd. Mijn strijd is een ander. Dit is meer om duidelijkheid te geven, ook aan zijn achterban. Want het beeld dat er is ontstaan is dat ik dus voor de fractie werk. Dat ik heel gevaarlijk ben. En dat ik dus ieder moment met hem in aanraking zou kunnen komen. En dat is alle drie niet waar. Dat is alle drie niet waar. Nee. En verder is het maar, zo... Maar u bent uit de partij gezet, komen we zo op. Ja. U zou ook kunnen zeggen, jongens, laat gaan. Ik ga door met mijn promotie. Ik ga door met de dingen die belangrijk zijn in mijn leven. Het lopen. Maar dat is een ander verhaal. Het feit dat... dan hebben we het natuurlijk over de rechtsstatelijke ruggengraat van de VVD. En heel Nederland merkt dat mijn partij... Ik noem het nog steeds mijn partij. Ja. De Liberale Hoewel geen Partij. Lid meer. Nee, maar goed. De VVD verkeert nu zelf in nood. Gewetensnood wellicht. De partij is erg verdeeld. Zowel aan de top als in de partij zelf. Ja, dus mijn vraag is, waarom zoekt u nu de publiciteit? Waarom wilt u nu uw verhaal doen? Het is belangrijk, omdat niet iedereen is geabonneerd op de Volkskrant. Ik heb nadat de VVD mij op valse voorwenselen de partij heeft uitgezet, omdat ze namelijk moeite hebben met het feit dat de heer Wilders mij continu gebruikt als excuus om de VVD mee te kunnen slaan, hebben zij ervoor gekozen, hals over kop om mij eruit te zetten. Ja. Met een leugen, namelijk dat ontfutselen verhaal. Ik vind dat buitengewoon kwalijk. En u zegt dat moet gewoon weersproken worden. Dat moet weersproken worden. Ik ben toen ook... Gaan we zo op door, op het ontfutselen. We gaan eerst even luisteren naar een speciale man in uw leven. Ja, ja, we moeten natuurlijk wel een scherp oog hebben voor wat de verworvenheden zijn van onze samenleving. We moeten weten hoe de Fransen werken. En nogmaals, u heeft het zelf al gezegd, ik heb 3 jaar in de Franse keuken gestaan. Wat stond mij dan te doen? Had ik dan mijn mond moeten houden? Ik vond het een domme zaak, onverstandig. Dus ik weet hoe die gerechten worden bereid. Met veel peper. Wat denkt u als u dit hoort? Ja, een briljant geest. Ja? Ja. Wat betekent hij voor u? Hij is het beste wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Het is de stem van Frits Bolkestein, even voor de mensen die dat niet hoorden. Ja. Sorry, ik onderbrak u. Nee, dat geeft niet. Hij is het beste wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Ja? Buitengewoon. Ja. En in welk opzicht? In alle opzichten. Ik heb hem dus ontmoet tijdens... Maar daar gaan we waarschijnlijk straks... Ja, nee, gaat u gaan. Heeft u ontmoet? Ik heb hem, nadat ik vrij kwam uit de gevangenis... had ik het gevoel alsof ik heel veel... Alsof ik stil stond. Wat niet het geval is geweest, want ik ben gaan studeren. Ja. Ook in de gevangenis. Daar moest ik overigens wel voor naar de rechter... om dat te kunnen bewerkstelligen. Maar, hij heeft u als het ware onder de arm genomen daarna. Ja, ik kwam hem tegen tijdens een van zijn boekpresentaties. Ik had toen ik was het niet met hem eens over een stelling. En daar hadden we het over. In die periode droeg ik overigens nog een sluier. Kijk. En nadat wij elkaar weer tegenkwamen, want hij wilde graag een kop koffie drinken om het verder over te hebben. Zo heb ik hem mijn verhaal verteld. En dat was in de periode dat ik nog hoger beroep had. De rechtszaak liep toen nog. De rechtszaak liep nog en hij en Frits die heeft mijn rechtszaak ook bijgewoond. Ja, en hij was erbij, hij heeft de dossiers bestudeerd. Hij werd er ook boos over. Ja. Omdat hij ook zag dat er best wel veel gesjoemeld werd met bewijsmateriaal. En ook veel ontlastende bewijsmateriaal is uit het dossier gehouden. Ja. En van dat soort zaken meer. U raakte echt bevriend met hem. Ja. Ja. Ja, met hem, maar ook met zijn vrouw Femke Boersma, waar ik ook heel veel aan te danken heb. U heeft samen een interview gegeven aan EW Magazine. Ja. Daarin staat zelfs dat u besprak met hem of u een relatie moest uitmaken of niet. Zover ging het. Het was... Frits Bolkestein is mijn beste vriend. En dat doen mensen met hun beste vrienden. Ja. Ja, wat was het advies trouwens? Dat ik het zelf moet weten. Oh, ik wilde niet emigreren. Ik had destijds... Want uw vriend woonde in Schotland, geloof ik? Hij was hoogleraar in Engeland, een Ier. En voor mij was het in die periode moeilijk om continu heen en weer te gaan. Ook voor hemzelf. Dus ik heb toen de knoop moeten doorhakken. Ja, en het is dus niet doorgegaan. Hoewel Frits gek op hem was. Kijk. dat is Frits Bolkestein. Veel later dook een neef van hem op, Martijn Bolkestein. Ja. Die zei, Somaya heeft 85.000 euro afhandig gemaakt, ontfutseld van mijn oom. Martijn Bolkestein is een ambitieuze VVD-lid. En net als iemand, u in die tijd? Iemand die... ik zit daar met overtuiging bij de VVD. Ja. En niet zoals het in Arabische landen, dat een neef een oom opvolgt of een vader nee, een zoon. Nee, ik geloof in merites en Frits Bolkestein ook. Dus, klopt, hè, trouwens. Niet dat u het ontfutseld heeft, maar wel dat u 85.000 euro van Frits Bolkestein... Frits Bolkestein heeft een deel van mijn promotietraject gefinancierd, omdat hij mijn intellectuele ontwikkeling wilde financieren. En dat was gestopt ruim voor zijn operatie. Ja. Ja, en hoe is het met die promotie trouwens? En dat staat datgene waar u het zojuist over had, dat staat allemaal gedocumenteerd. Ja. De beweegredenen van Martijn, dat heb ik al eerder ook bij Sophie en Jeroen aangegeven, dat pure jaloezie is. Ja, dat vind ik niet zo, dat geloof ik wel. Ik wil graag weten, u heeft dat geld van hem gekregen, dat klopt, ontkent u niet? Het staat gedocumenteerd, hij heeft niet alleen mij gefinancierd, ook anderen. Ja. Zeker ontken ik dat niet, maar dat heb ik toen ook al gezegd. Ja. Bent u al gepromoveerd? Hoe ver is het daarmee? Nee, ik ben nog niet gepromoveerd. Mijn promotieonderzoek zit nu op part-time. En dat is omdat ik de puin die het VVD-bestuur heeft gecreëerd nog steeds aan het ruimen ben. Ja. Hoe ver bent u met de promotie? Vlot het een beetje? Het vlot het. Ik ben mijn promotie. Sorry, dat is in een bijzondere zin. Wat dat betekent is datgene wat ik aan het bestuderen ben, dus de ethiek, de invloed. Het invloed van het werk van Aristoteles op Imam al-Ghazali, dat is een Persische islamitische denker. Wat ik bedoel te zeggen met ik ben mijn promotieonderzoek, dat is dus ook de invloed die Griekse filosofie op mij heeft gehad. Ja. Maar vlot het een beetje? Is er een datum in zich wanneer het klaar is? Het vlot, en zodra de datum bekend is, dan nodig ik u uit. Maar hebben we het dan over een paar jaar of een paar maanden? Hoe ver zijn we? Ik ben nu er part-time mee bezig. Part-time? Ja. Maar nog niet op de helft of wel? Ik ben aardig onderweg, moet ik zeggen. U bent aardig onderweg. Precies, wilt u niet worden. Wat zegt u? Precies, nee, wilt u nee, niet want worden. Een van wat ook bij mijn promotietraject hoort, is het vertalen van Imam al-Ghazali, diens boek, wat ik aan het vergelijken ben met die van Aristoteles. En dat is een langdurige klus. Dat is een langdurige klus. Ja. Ja, ja. Staat u ingeschreven als promovenda op het moment? Of ik ingeschreven sta? Ik ben aan het promoveren bij Andreas Kinnegin. En de reden waarom, te Leiden. Ja, en de reden waarom ik destijds niet in de systemen te vinden was, dat was in verband met mijn veiligheid. Men niet weet waar ze mee moeten zoeken. Ja. En daar hou ik het ook bij, want over veiligheid moet je niet praten. Nee. Oké, maar het kan zijn dat u niet te vinden bent als promovenda, maar in de stukken of in de papieren of op de website. Dat kan heel goed zijn. Ja. Maar daar was destijds goed over nagedacht. Precies, u bent uit de VVD gezet. De commissie heeft zich daarover gebogen. En die zegt, ja, dat ontfutselen, dat weten we ook niet precies. Daar spreken we ons eigenlijk niet uit. U heeft de partij te vaak in opspraak gebracht. Dat is eigenlijk wat ze tegen u zeggen. Ja, dat is dus buitengewoon spijtig dat dat zo geformuleerd wordt. Want kijk, op het moment dat ik dat ik kritiek uit op de VVD, heb ik het niet over VVD als geheel. Want dan doe ik de VVD onrecht aan. Ja. Want er zitten buitengewoon briljante geesten binnen de VVD. En ook binnen de JOVD. En neem bijvoorbeeld iemand als een Osinga, ook een liberaal. Of heel veel anderen. Ja. Die daar Hatten van der Woude enzovoort. Allemaal briljante geesten. Echte liberalen. En daar heb ik het dus niet over. Waar ik het over heb is, is de hoofdvoorlichting die dit besloten heeft. Dat is Kees Berghuis. Dat is Kees Berghuis. En ik heb het ook over... Het bestuur, denk ik. Het bestuur. Ja, die hebben gewoon de partij gezet. Ja. En wat waar het misging, en dat zeg ik ook, heb ik ook dus heel vaak gezegd. En herhaalde is moeder van de politiek, zegt Frits altijd. Ja, die herhaalde veel, ja, dat klopt. Ja. Waar het misging, dat was in 2022, toen Sophie Hermans haar rechtsstatelijke rug niet recht heeft gehouden. Ja, die ging toen op televisie zeggen, we zitten met Somaya in onze maag. Precies. Maar mijn hoofdvraag is eigenlijk, ik heb al die stukken gelezen, het wordt helemaal duidelijk, ze willen gewoon van u af. U bent te lastig voor ze, u levert negatieve publiciteit op vlak voor verkiezingen. Hebben ze geen zin in? Dat hoofdbestuur, hoofdbestuur heeft precies, er geen zin in. Het hoofdbestuur. Maar dat zegt iets over de omstandigheden waar de partij op dit moment in verkeert. Ja, en u heeft beroep ingesteld, die commissie, als je die stukken leest, die zeggen eigenlijk ook gewoon, het is gedoe, hebben we geen tijd voor. Weg met die vrouw. Zo werkt politiek. Maar wat is dan ontplooiingsliberalisme? Waar staat de VVD dan voor? Kijk, datgene. U zegt dat is in strijd met de geest van het liberalisme als je zo met mij omgaat. Het is in strijd met de geest van het liberalisme. Het geeft ook een verkeerd signaal af naar de moslimgemeenschap, naar de dames die daar, de Soumaya's van morgen. Het geeft een verkeerd signaal. Want die krijg je daarmee te horen, je hoort er niet echt bij. Ja. Ja, en ook tweede kansen. Ja. Ook in de rechtsstaat is het zo, als je een straf hebt uitgezeten, dan doe je mee. En ze hadden ook kunnen zeggen, beste Geert, jij zat bij ons, je bent nu weggegaan. Wil jij meer informatie over haar activiteiten of een gesprek met haar? Dan kunnen we dat voor u bewerkstelligen, enzovoort, enzovoort. Net zoals ik ook een fantastisch gesprek heb gehad met Martin Bosma, met wie ik het goed kan vinden. De voorzitter van de Tweede Kamer. De voorzitter van de Tweede Kamer en ook PVV-lid. Ja. Dus wat dat betreft, het is wat ik buitengewoon spijtig vind, is dat toen met de verkiezingen op grote billboards te lezen viel. Mevrouw Sala uit de partij gezet omdat ze geld zou hebben ontfutseld. Mm-hmm. De VVD, het VVD-bestuur heeft het niet getoetst. Mm, nee, dat blijkt uit alle stukken. Maar ja, u bent eruit gezet, ze willen van u af. Het is te ingewikkeld voor ze. Dat snap ik. Ze kunnen hier dat niet mee dealen. Maar dan is het wel belangrijk dat zij de coryfee, die zij ook aan de schandpaal hebben genageld, onterecht, dat zij dat rectificeren. Ja. Want, ik denk niet dat ze het gaan doen. Dat is wel, een partij kan dit doen. Nou goed, een partij hoort dat eigenlijk wel te doen. Want ja, zij hebben. Maar ik bedoel, ze kunnen u eruit zetten. Zij zeggen gewoon van hebben heel veel leden, zijn heel veel leden boos. En we hebben mevrouw Sujala. Ja, de belang van die leden is groter dan het belang. Het gaat om een verzinsel. En dat zij dat over hebben genomen. Ja. Om een reden te kunnen vinden mij eruit te zetten. Ik vind dat echt schandalig. Waar bent u nog op uit? Wilt u terug bij de VVD? Voor nu is het belangrijk dat ze het rectificeren. Dat de heer, dat Frits Bolkestein geen sugar daddy is. Dat Frits Bolkestein compus mentis was. Dus wilsbekwaam toen hij deed. Precies, wilsbekwaam. Toen hij deed wat hij deed. Want hij heeft meerdere mensen binnen de VVD financieel ondersteund. Ja. Want hij verdient het niet. U zegt, ik ga hiermee door totdat dat in ieder geval is rechtgezet. En of ik dan weer lid mag worden, zien we dan wel. Wat de lidmaatschap betreft, kijk, nogmaals, de VVD heeft vooral met zichzelf te kampen op dit moment. En er is enorm veel verdeeldheid binnen de partij. Ja. Ik heb nog steeds heel goed contact met vele leden. En ik hoop echt, en daar geloof ik ook in, dat het goed gaat komen. Okay. En, want we zitten bij het EO. De VVD verkeert nu in de magere koeienjaren. Kijk, die snappen we. Voor de luisteraar die later inschakelt, ik praat met Somaya Sala, voormalig lid van de VVD, die een kleine 20 jaar geleden schuldig werd bevonden aan verboden wapenbezit en aan lidmaatschap van een criminele organisatie. Ik praat met haar over haar open brief aan Wilders, die ze vandaag schreef, over haar relatie met Frits Bolkestein en haar VVD-lidmaatschap, en ook over haar verleden. NOS Journaal. Politie arresteert lang gezochte vriend van Mohammed B. De 22-jarige man had een doorgeladen wapen op zak. Samen met deze man is een 21-jarige vrouw opgepakt. Voor de rechtbank in Rotterdam is 1 jaar celstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk geëist tegen Somaya S. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van verboden wapenbezit, al dan niet met een terroristisch oogmerk. Ja, hoe is het om dit te horen trouwens? Ik heb het volgens mij 1,5 week geleden bij Sophie en Jeroen ook gehoord. Oké, u bent eraan gewend. Nee, dat zeg ik niet. Nee, oké. Okay. Laten we teruggaan naar 2005. Toen u samen met uw man Nordin LF en een vriendin werd opgepakt op station Amsterdam Lelydaan met een wapen. Wat is uw belangrijkste herinnering aan die dag? Mijn belangrijkste herinnering aan die dag is dat mij werd gevraagd of ik Nederlands sprak. Want ze hadden geen idee wie ze hadden gearresteerd. Nee. Hoe radicaal was u destijds? In die periode was ik een moslimfeminist. Een radicale moslimfeminist. En dat radicaal, slaat dat op moslim of op radicaal slaat dat op feminist? Op feminisme. U was niet een radicale moslim? Nee. Nee. U riep toen u werd opgepakt, Allah Akbar. Dat is dus niet waar. Dat is niet waar. Oké, dat staat in al die stukken. U zegt dat klopt niet. Nee, zeker niet. Nee. Uw man, Noureddine LF, werd veroordeeld als lid van de Hofstadgroep. U bent daar niet van beschuldigd voor de helderheid. Hij werd veroordeeld. Ja. Wist u waar hij mee bezig was? Het is heel belangrijk om te weten dat in die periode dat ik werd gearresteerd, waren alle jongens van de zogenaamde Hofstad-dossier zaten al vast. Ja. Al ruim een jaar, geloof ik. En Noureddine, dat was iemand die bij mij niet zo heel ver bij mij in de buurt woonde. Ja. En die woonde bij een koppel. En ik ben toen in die periode weggelopen uit huis. Ja. En u was getrouwd geweest, u was beloofd dat u mocht studeren. Uw man weigerde dat. Toen bent u weer thuis gaan wonen. Dus en uw ouders wilden u terugsturen naar die vorige man. En met Noureddine, dat was... het is heel belangrijk om mijn situatie niet met een westerse bril te bekijken. Want dan is het allemaal... Dan is het onbegrijpelijk. Ja. Vandaar, er zijn ook heel veel mensen die er vraagtekens bij plaatsen, omdat ze er met een westerse bril naar kijken. Ja. Het is belangrijk dat ze er naar kijken. We leven hier wel in het Westen. We leven gelukkig in het Westen. Ja. Het is wel belangrijk dat ze kijken naar de situatie vanuit een islamitische, traditionele blik. Van waarom ben ik weggegaan in die periode? En het was een achterneef overigens. Waar u mee getrouwd bent. Het was instrumenteel. Want als je getrouwd bent, kijk, op het moment dat mijn ex-man een signaal krijgt van ze is al met iemand, dan betekent dat ook vanuit de islamitische traditie, want een vrouw mag geen vier mannen, wat een man... Een man wel, mag wel vier vrouwen. Dat vind ik echt absurd. Maar goed, dat... ik ben geen moslim. Nee, maar dat heeft... Goed, daar hebben we het later wel over. Ja, precies. Dat betekent het voor hem dat ik dat hij mij met rust moet laten. Ja, dus daarom was het voor u handig om getrouwd te zijn met Noureddine. Wist u waar hij mee bezig was mijn vraag. Het is belangrijk om te weten dat ik heel weinig toefde in zijn aanwezigheid. En wist in dat u waar dossier, hij mee bezig was? In dat dossier, dat is belangrijk dat dit benadrukt wordt. In dat dossier zijn er observatierapporten. Ja. Waarin men uit kan destilleren dat ik heel weinig met hem in aanwezigheid verkeerde. Maar nog één keer mijn vraag. Wist u waar hij mee bezig dat was? Dat hij praktiserend was, ja. Praktiserend maar niet in de zin van? Dat hij een praktiserende moslim was. Maar niet in de zin van dat hij ooit bevriend was met een Bouyeri enzovoort. Maar dat zijn allemaal... dat hij terroristische activiteiten verrichtte? Datgene wat het Openbaar Ministerie hem heeft te lasten gelegd en wat de rechter allemaal heeft gezegd, dat heb ik allemaal kennis moeten nemen uit het dossier. U zegt ik niet. En het is een feit. Het is een feit. Want ik moet zeggen dat toen ik werd gearresteerd, was ik geen target. Ik was geen verdachte. Ik was geen target van de dienst. Dat is later zo gekomen. U bent wel veroordeeld voor 3 jaar? Nee, nog niet. Dit is wel ook nog een belangrijk detail, als je het niet erg vindt. Toen ik in 2005 werd gearresteerd, toen ben ik uit het dossier van de Hofstad gehaald. Ja. Waarom? Omdat ik namelijk een vreemde eend in de bijt was in dat dossier. Maar later is wel vastgesteld dat u bent veroordeeld vanwege verboden wapenbezit en van lidmaatschap van een terroristische organisatie. In 2000, dan moet het terug naar 2005. Toen ik in 2005 werd veroordeeld, toen heeft Koos Plooy destijds gezegd, wij halen de terroristische oogmerk ervan af. Ik ben voor medeplicht wapenbezit veroordeeld, omdat ik in zijn aanwezigheid verkeerde. Ja. Maar niet voor terroristische organisatie. Voordat ik vrij kwam, ik zat dus niet in Vught in 2005, ik zat in Zwolle. Maar u bent later nog een keer... Ja, maar voordat ik vrij kwam... Maar het wordt echt ingewikkeld voor de luisteraar. Dus ik ga ook niet te veel in detail. We moeten proberen vast te stellen waar u voor bent veroordeeld. Ja, dat was toen ik dus vrij kwam, waren er 9 maanden. En toen werd ik gehoord door de KLPD. En die hebben mij gevraagd of ik kroongetuige wilde worden. Ja. Ik heb nee gezegd, omdat ik niet weet. Nee. Ik ga niet liegen. Nee, maar dan wordt het echt gedetailleerd. En toen werd ik weer gearresteerd. Nee, maar dat is belangrijk. Toen werd ik weer gearresteerd. En toen waren er wapens gevonden. Ja, ja. Op een plek in combinatie met spullen van u. Er werden wapens gevonden in een gemeenschappelijke kelder. Waar ik niet woonde, maar logeerde. Maar wel spullen van u lagen. Dat was dus een maand nadat ik zei dat ik geen kroongetuige wilde worden. Ja. En toen werd ik gearresteerd. En toen hebben ze gezegd, we hebben wapens gevonden met uw administratie. Dus van de brieven van de studiefinanciering, waar mijn adres op stond. Ja. In een plastic zak. Dit moet wel van u zijn. Ja. Er hangt 10 jaar boven uw hoofd. Maar mevrouw Sala, als u toch wel kroongetuige wil worden, dan... dan kunt u voor minder, enzovoorts. Ik heb dat niet gedaan, want ik ga niet liegen. Laat mij nog een paar vragen stellen, als het mag. Heeft u schietoefeningen gedaan in het Amsterdamse Bos? Nee. Oké, dat is wel wat de rechter heeft gezegd. U heeft ook aan de telefoon tegen uw broer gezegd dat u een wapen had. Een Agram 2000. Zoals ik zei, het is ik ben dus gevraagd om kroongetuige te worden. Ik heb nee gezegd. Ja. En daarna hebben ze twee andere, hebben ze een koppel weten te overtuigen om kroongetuige te worden. Ja. En die hebben van alles en nog wat over gezegd. U voor. Ja. Ja. U zegt, ik ben ten onrechte veroordeeld. Wat ik zeg is dat het dossier 160 pagina's bevat. Wat ik zeg is dat in die periode dat ik ben gearresteerd, dat valt allemaal, dat moet bezien worden in het tijdsgeest van na de moord op Theo van Gogh. Ja. Er was veel paniek. Iedereen wie ooit rondom zijn persoon toefde, werd gearresteerd. En wat ik uiteindelijk hiermee wil zeggen is dat het hoogste tijd is voor het parlement om een parlementaire enquête uit te schrijven. Wacht even. Bent u ten onrechte veroordeeld? Er is heel veel misgegaan in de zaak. En toen ik werd gearresteerd, moet ik zeggen, de tweede keer, heeft de AIVD geprobeerd om het tegen te houden. Dat is niet gelukt. Nee. Okay. En het Openbaar Ministerie is zijn eigen gang gegaan. Ik wil eigenlijk een heel duidelijk antwoord. Bent u ten onrechte veroordeeld, vindt u? Nogmaals, er is heel veel. Ja, dus u vindt dat u ten onrechte veroordeeld bent. Er is heel veel misgegaan en er zijn heel veel ontlastende bewijsmaterialen uit het dossier gehaald. Maar ik moet wel zeggen dat ik mij erbij neerleg. Het is 20 jaar geleden. U bent ten onrechte veroordeeld, maar u accepteert het. Ik leg mij neer bij vonnis van de rechters. Okay. En daar heb ik mijn redenen voor. Ja. Want nogmaals, mijn rechtszaak is niet helemaal gegaan zoals het moest gaan. Maar daar ben ik ook mede debet voor. Want ik moest ook rekening houden met de veiligheid van mijn familie. Ja. En dan wil ik het volgende zeggen. Ik respecteer wat de rechters. Ik respecteer het vonnis. En ik ben doorgegaan. En ik blijf mij positief inzetten in de samenleving. Mooi. Maar u vindt ten diepste dat u ten onrechte veroordeeld bent. Ik respecteer het vonnis. En ik kies graag mijn eigen woorden. Dat mag. Dat recht heeft u. De vraag is wel, waarvoor heeft u precies excuus gemaakt in 2022? Toen begonnen dat hij Wilders begonnen. Toen commotie. En toen heeft u in overleg met het bestuur van de VVD gezegd. Het spijt mij, maar wat spijt u precies? Ja, ik heb in die periode van 2022, dat kwam natuurlijk door die commotie. Het ging, in die periode zat ik achter de schermen. Ik deed mijn activiteiten achter de schermen. Ik adviseerde achter de schermen. Ja, en u werd als het ware geout door Wilders. Het kwam in het volle licht te staan. Het kwam precies. Nou, de heer Wilders heeft mij dus naar voren getrokken. En ik werd ik maakte deel uit van het publieke debat. En Mark Rutte die belde mij toen op. En die zei toen, ja, dit is een beetje uit de hand gelopen. Want datgene wat Sophie Hermans bij WNL heeft gedaan. Ja. In opdracht van Kees Berghuis, dat ging niet zo goed. Ja. Waar heeft u spijt van? U zegt in 2022 heeft u spijt. Heeft u spijt voor betuigd? Ik heb spijt van het feit dat ik weg ben gegaan. Dat ik ook bij uw ouders dat ik, ja, in 2005. Dan was dit niet gebeurd. Ik heb spijt van het feit dat ik mij niet vroeg genoeg heb gedistanceerd. Zoals de rechters terecht hebben gezegd. Van u had zich heel snel moeten distanceren. Van Noordien. Van Noordien, ja. Dus ongeacht het feit. Dus prima, daar ga ik ook in mee. Nogmaals, ik heb dat gedaan ook. Dus het bieden van mijn excuses. Omdat de samenleving dat wil. Ja. En dan leg ik het ook graag uit. Ja, maar als ik goed naar u luister, vindt u nog steeds niet dat die rechter een goed oordeel heeft geveld? Dat zijn uw woorden. Ik heb gezegd dat het een ingewikkelde zaak is. Ja. En dat is ook de reden waarom ik bereid ben om er over te schrijven. Ik ga ook alles opschrijven. Ja. En dan zal ik het uitleggen. En dan is het aan de lezer om een oordeel te vellen. Ja, maar de rechter heeft al lang een oordeel geveld. En die is de baas in Nederland. Ik respecteer. Precies, u zegt dat accepteer ik. Ik accepteer het. Stond meneer Bolkestein aan uw kant in deze zaak? Zeker. Oké, die vindt ook dat u. De heer Wilders. Bolkestein, haalt ze niet door elkaar. Nee, Frits Bolkestein die heeft de dossiers bestudeerd. En hij weet ook meer dan de gemiddelde Nederlander over mijn zaak. Dat is de reden waarom hij aan mijn kant staat, ja. Op de radio is dit gesprek voorbij. Maar ik praat voor de Dit is de Dag podcast door met Soumaya Sala. Daar kunt u vanaf vanavond zo snel als mogelijk terugluisteren in uw favoriete podcast-app. En dan praten we vooral over de ontwikkeling van uw geloof. Vanaf morgen hoort u hier het Dit is de Dag verkiezingscafé in de aanloop naar de Europese verkiezingen. We trappen af in Leiden vanuit Café Dende met D66-leider Gerben-Jan Gerbrandy en partijleider Rob Jetten. U bent weer dan welkom. Ga naar nporadio1.nl. Zometeen Kunststof en Drew Mackinga. De gast is journalist Anna van Es. Zij werkt aan een nieuw boek, de Bagdad-Berlijn Express. Dit is de dag. Dag. Ga naar dit.eo.nl. NPO